kukuta nina shezo zonga na ligi yomba mbila ke peli solo ya kutu kwa eto solo leza litere kana kubanga bangungia maya make isola kutu mwa ete mbila ndimaka zela kalo wina tongo eto solo ligi mbila Saba misa na yomba eba Dana kwe misa chaf na debe Batika koka mwandenge na rawige Obi makina mokili kitowe bati makolo Yesi mito togo Nenge ulataki Sti misike simbio Epe singa posa kubivo na boli wae Tu cara.